听得见。إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل نكوسيني بموجه نكوسي نفسيان بجوية تقوى الله عز وجل لقزان هو إسلام فهموني يقوام أهل السنة والجماعة ونسمات ونالامة na wana misingi, misingi ambayo kila muislamu lazima aijue na kuifanyia kazi. Wa min usulihim, na miongoni mwa misingi yao, kama kala Abu Muhammad Abdullah ibn Zaidi, Abdullah ibn Zaidi al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala, anasema katika kuelezea mambo ambayo wamekubaliana maulama wa ahlu sunnati wal jamaa, na yote mwenye kuhalifu mwenendo huo anakuwa ametoka katika dauri ya ahli sunna na kuingia katika bid'a. Akasema miongoni mwa mambo hayo at-taslimu lis-sunan, ni kujisalimisha katika mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Inapokuja jambo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amelisema, mtu anatakiwa kujisalimisha alifanye. Na lilukija likija jambo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam amelikataza, unatakiwa kujisalimisha kulia kwa kuliacha. Kwa hiyo at-taslim, kujisalimisha lisunan, wala tuaradhu birayin, haipingwi kwa rai. Asilete mtu rai wakati kuna maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wala tudafau biqiyasin, wala hayarejeshi mafuzo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kiasi. Ukapiga kiasi ambacho kipo kinyume na nafsi, kinakhalifu mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa ma ta'awalahu, na yale ambayo wametafsiri minha salaf katika hayo mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakatafsiri watu wema waliotangulia wakayafahamu hivyo, unatakiwa na wewe vile vile uyafuate kama vile walivyotafsiri. Wa ma ta'awalahu minha salaf as-salih ta'awalna, na tafsiri ambayo wametafsiri as-salafu as-salih katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na sisi tutaichukua tafsiri hiyo. Wa ma amilu bihi amilna, na yale ambayo wamelifanyia kazi as-salafu as-salih na sisi tutalifanyia kazi kama waliofanyia wao kazi. Wa ma tarakuhu tarakna, na lile ambalo wameliacha na sisi tutaliacha. Wa yasauna an numsika amma amsaku, na inatutosheleza sisi kujizuia yale ambayo wamejizuia wao, kama jambo wa masahaba hawakulifanya, kama jambo wanafunzi wa masahaba hawakulifanya katika karne tatu bora halikufanywa, na sisi hilo tutajizuia nalo. Wanatabi'uhum fima bayanu, na tawafuata wao katika yale ambayo wameyabainisha, wanaqtadi bihim fima stambatu, na tawasikiliza wao na kuwaiga vile vile kwa yale ambayo wameyatolea dalili katika Qur'ani walipoangalia na katika hadithi walipoangalia, wakatoa mafunzo katika zile hadithi na ayat, na sisi tutawafuata kama walivyotoa ushahidi huu. Waraauhu fil hawadith, na yale ambayo wameyaona katika matukio mbalimbali, wa kullu ma qaddamna dhikra, na kila ambacho, wala nukhrij, na wala hatutoki, an jamaatihim, katika ule jamaa yao hatutoki, katika ule umoja wao masahaba, fi ma ikhtalafu fihi, kwa yale wale ikhtilafiana. Inawezekana huyu amefanya jambo na huyu akafanya jambo, yakawa ikhtilafiana mambo yale, lakini bado sisi katika kuchukua tutawaangalia wale yupi aliye zaidi katika dalili. Hatuwezi kuwaacha sisi tukaunda njia nyingine kwa sababu sahaba huyu amesema hivi na huyu amesema hivi, basi na mimi nione namna fulani. Hatuwezi kutoka nje yao kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amechukua dhamana ya watu kuwaingiza peponi kwa kuwaiga masahaba ridwanullahi alayhim, kama anavyosema katika surati At-Tauba aya 100, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina tabauhum radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar al-aya. Was-sabiquna al-awwalun, na wale waliotangulia wa mwanzo, min al-muhajirin wal ansar, miongoni mwa muhajirina na ansar. Akataja kundi la tatu: muhajirina kundi la kwanza, ansari kundi la pili. Muhajirina ni wale waliotoka Makka na waliotoka katika miji mingine kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kule Madina. Wal ansar, na ansari ni wale watu wa Madina ambao walikuwa tayari kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah anavyowataja katika surati al-Hashr ukisoma aya ya 8 na aya ya 9, anawataja muhajirina kwamba wapewe mali ya fai. Muhajirina wale ambao ukhriju min diyarihim, wametolewa katika miji yao, ukhriju min diyarihim wa amwalihim, na wakanyang'anywa mali zao. Yabitaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan, wanatafuta fadhila kwa Allah wa ridwanan, na radhi zake. Wayansuruna Allah wa rasula, na ili wainusuru dini ya Allah wanusuru Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah akawaita akasema, ulaika humus sadiquna, hao hasa ndio wa kweli, wale muhajirina ni wa kweli. Alafu aya ya 9 akawataja ansari, walladhina tabawwa'u ad-dara min qablihim, na wale ambao wamejichagulia mji wa Madina kuwa ndio maskani yao kabla ya wao kuhamia, walikuwa na imani wal imana, na wakaamini min qablihim, kabla ya wao kuhamia katika mji wa Madina Uislamu ulikuwa umeshafika, na wao Allah akaelezea sifa zao. Alafu Allah akataja kundi la tatu, na hata kule katika aya ya 10 akataja kundi la tatu, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale watakaokuja baada ya muhajirina na ansari wanatakiwa kuna maneno waseme, rabbana ighfir lana, e Mola wetu tusamehe sisi, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, na wasamehe ndugu zetu, alladhina sabaquna bil iman, ambao wametutangulia katika imani na Uislamu, na wale waliotangulia ni maswahaba. Katika mambo ambayo wameamrishwa watu wayaseme, kuomba dua, kuombea maswahaba, na wasiwe na chuki katika mioyo yao. Kwa hiyo nakule katika surati At-Tauba akataja kundi la tatu, walladhina tabauhum, na wale waliowafuata wao. Kwa maana sasa Uislamu wa mtu ukitaka ukae sawa sawa kwa kupata thawabu na kupata pepo siku ya kiyama, ulingane na muhajirina na ansar. Hili ni kundi la tatu, wote watakaokuja baada yao, walladhina tabauhum biihsanin, kwa wema, si kwa kuwatukana, kuwafuata Uislamu walionao, Uislamu wa Abu Bakar, Uislamu wa Umar, Uislamu wa Uthman, Uislamu wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, na wengine katika masahaba wote hao Allah akawataja radhiyallahu anhum. Allah amewaridhia awaliye radhi, waradhu anhu radhiyallahu anhum, Allah anawaridhia na wao wameridhika na kile ambacho Allah atawalipa. Wa a'adda lahum jannatin, na amewaandalia wao pepo. Allah amewaandalia muhajirina, amewaandalia ansari, amewaandalia waislamu wote watakaowafuata muhajirina na ansari pepo. Tajiri tahtaha al-anharu, inayopita chini yake mito, pepo ambazo inapita chini yake mito. Kwa hiyo ndugu zangu waislamu, katika msingi, miongoni mwa misingi mikubwa ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, dini yao wanachukua kutoka kwa maswahaba ridwanullahi alaihim, kwa sababu ni wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na Allah amechukua dhamana ya kuwapa pepo watu ambao wataiga Uislamu wao. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، دوزان وإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، نقوسينكم شاء الله سبحانه وتعالى، نقوسي نفسيان وجوه تقوى الله عز وجل. عباد الله، إني وجوه الله سبحانه وتعالى، فهموني يا قوامبا msingi huu ni msingi madhubuti, msingi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametaja ndani ya Qur'an kwamba mtu ataingizwa motoni na ataelekezwa katika moto kwa sababu ya kukhalifu waumini ambao wakati huo waumini walikuwa ni maswahaba ridwanullahi alaihim, kama kala Allah azza wa jal, kama Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati An-Nisa aya 115, wa man yushaqiqir rasula, la yote mwenye kumpinga mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia yeye uongofu kwamba njia ya sawa ni hii, mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema hivi, ametaka watu wawe hivi, alafu yeye akakhalifu, wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, na akafuata isiyokuwa njia ya waumini. Na wakati aya hii inateremka, waumini waliopo ni maswahaba, kwa sababu ilimteremkia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo yeye mtume sallallahu alaihi wasallam na wanafunzi wake, mtu yeyote ikija hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ukaona Abu Bakari amefahamu hivi radhiyallahu anhu, au Sa'd ibn Abi Waqqas, au Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum amefahamu hivi, na wewe unaona fahamu yako inakupeleka kwingine, ituhumu fahamu yako na ifuate fahamu yao, kwa sababu ni watu waliokaa chini ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Allah akaita jumla nyingine, angeweza kusema, ingewezekana kusema wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda nuwallihi ma tawalla, lakini akaita jumla nyingine akafanya atfu wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, isiyokuwa njia ya waumini, akakhalifu Uislamu wake ukawa kinyume na Uislamu anaofahamu maswahaba ridwanullahi alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtu huyo nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza alikoelekea. Ikiwa ameamua kukhalifu njia yao, basi tutamuelekeza alikoelekea. Wanuslihi jahannam, na tutamuingiza katika moto wa jahannam, tutamfikisha hapo. Wasaat masira, na imekuwa mbaya jahannam kimarejeo, kwa mtu kurejeshwa hapo ni mahala pabaya sana. Kwa hiyo ikathibiti ya kwamba mtu akikhalifu njia yao, kukhalifu njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na njia waliokuwa nayo maswahaba, ni sababu ya mtu kuingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akasema, man kana minkum mustannan, yoyote miongoni mwenu anayetaka kuiga, falyastanna biman qalimata, asimwige shekhe wake wala ustadhi wake, falyastanna biman qalimata, awaige, amuige yule aliyekufa, aliyekufa ndo amuige yeye. Fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna, aliye hai aaminiki na fitna. Maswahaba wamekufa hali ya kuwa imeandikwa radhi katika Qur'ani, wao ndio basi tena, hakuna fitna kwao, tayari wamekufa wakiwa wameridhiwa, sio shekhe wako wala ustadhi wako. Inawezekana akaingiwa na fitna akakhalifu, lakini maswahaba wameondoka, Allah amewaridhia wafuate wao waliokufa, imeshaandikwa kwao radhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hao waliokufa anawakusudia ni waswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yaqulu Abu al-Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala, anasema Abu al-Mudhaffar As-Sam'ani, inna umirna bilittiba', hakika sisi tumeamrishwa kufuata katika Uislamu. Hatuna jambo tutaloleta katika dini, sisi tuangalie Qur'an na Sunna na maswahaba walifanya nini. Usilete jambo kwa sababu ya kuangalia watu wa zama zako au watu wa mji wako au shekhe wako fulani amekhalifu jambo. Angalia wale waliopita katika karne tatu bora ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam ameziita kuwa ni karne bora. inna umirna bilittiba' wa nudibna ilayhi, na tumependekezwa sisi kufuata, wa nuhina anittiba', na tumekatazwa kuzusha, wa nuhina anittiba', na tumekatazwa kuzusha, na vile vile wazujirna anhu, na tukagombezwa sisi marufuku kuzusha kitu katika dini. Wa shi'aru ahli sunnati, na alama ya ahli sunna ittiba'uhum lisalam, kuwafuata kwao watu wema waliotangulia, kwa sababu Qur'ani imewataka hivyo na Mtume sallallahu alayhi wasallam amewahusia watu katika hilo, ittiba'uhum lisalafis salih, kuwafuata kwao watu wema waliotangulia, watarkuhum, na kuacha kwao kulla ma huwa mubtada'un muhdathun, kila jambo ambalo limezushwa na ni jambo la bid'ah. Nasallallahu yaj'alana min alladhina yastamuna al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الله